Sprawy. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 kwietnia. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma. Serwis Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Wczoraj rząd, dziś parlament. Zmiany w prawie oświatowym nabierają tempa. Agencje informują o eksplozji w odległości 40 km na wschód od Colombo na Sri Lance. Słuchacze Trójki zdecydowali, to była premier Ewa Kopacz wygrała plebiscyt Srebrne Usta. Sejm zajmie się zmianami przepisów w sprawie matur. Projekt nowelizacji ustawy oświatowej dopuszczający uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych do matury wczoraj po południu na Radzie Ministrów zaprezentował premier Mateusz Morawiecki. O co chodzi w projekcie i skąd ten legislacyjny pośpiech? O tym Martyna Szymczakowska. Zgodnie z projektem, w szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą decyzji o dopuszczeniu uczniów do matur, prawo takie będzie przysługiwać dyrektorom szkół, a w szczególnych przypadkach organowi prowadzącemu. Ta propozycja zabezpieczy i zapewni klasyfikację uczniów oraz przebieg matur. Mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Premier zwrócił się do marszałków Sejmu i Senatu z prośbą o szybką ścieżkę legislacyjną projektu. Jak mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, dziś przed południem zmianami zajmie się Sejm. Mamy nadzieję, że między 15 a 16 odbędzie się głosowanie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie projekt trafi do Senatu. I w godzinach nocnych dojdzie do głosowania. Po którym uchwalona ustawa trafi do Kancelarii Prezydenta. Jeśli prezydent Andrzej Duda podpisze nowelizację ustawy w piątek, w sobotę wejdzie ona w życie, a klasyfikacji maturzystów będzie można dokonać w poniedziałek i we wtorek. Wcześniej, bo już jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie oświatowy okrągły stół, zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, jego formuła nie jest najszczęśliwsza. Dlaczego? Bo jak mówi, w gronie setek osób nie da się nic wynegocjować. Prezydent poprosił jednocześnie nauczycieli o sklasyfikowanie uczniów i przeprowadzenie matur. Do okrągłego stołu premier Mateusz Morawiecki zaprosił m.in. rodziców, uczniów, nauczycieli, przedstawiciele związków zawodowych i reprezentantów środowiska oświatowego, także opozycję. Z zaproszenia nie skorzystają prowadzące strajk związki nauczycielskie, ZNP i Forum Związków Zawodowych. Także Platforma Obywatelska. Agencje informują o eksplozji w odległości 40 km na wschód od Colombo na Sri Lance. Do wybuchu doszło w pobliżu budynku sądu. Na razie nie jest więcej wiadomo o tej sprawie. W niedzielę wielkanocną terroryści samobójcy dokonali serii ataków na kościoły i hotele na Sri Lance. Zginęło w nich 359 osób, a ponad 500 zostało rannych. Do zamachów przyznało się tak zwane Państwo Islamskie. Ratownicy wydobyli ciało jednego z 9 górników, którzy zginęli w wybuchu metanu w kopalni w czeskiej Stonawie. Do wypadku doszło w grudniu zeszłego roku. Skomplikowana akcja pod ziemią rozpoczęła się w połowie kwietnia, po tym jak ratownicy rozebrali specjalną tamę i przewietrzyli chodnik po podziemnym pożarze. To pozwoliło im dotrzeć do pierwszego ciała górnika w rejonie przodka w odległości około 250 metrów. Tu znajdowały się ciała 5 osób, pozostałe 4 zlokalizowano wstępnie w ścianie przy kombajnie w odległości około 0,5 km. Ich wydobycie może potrwać do połowy maja. Rozmawiałem z rzecznikiem koncernu OKD Iwo Czelechowskim, który jednak nie może informować o tej akcji na polecenie prokuratury. Śledczy chcą poznać prawdziwą przyczynę wybuchu. Badanych jest kilka wersji, w tym także ta w sprawie ewentualnych naruszeń kwestii bezpieczeństwa. Na tematem zajął się Andrzej Ochodek. Rzucanie kamieniami w dinozaury, wciskanie dziecka z kąpielą do brzucha i koniec z handlem w niedzielę. Takie wypowiedzi polityków zostały docenione w kolejnej edycji trójkowego plebiscytu Srebrne Usta. Na podium stanęli była premier Ewa Kopacz, lider partii Teraz Ryszard Petru i posłanka z tego ugrupowania Joanna Scheuring-Wielgus. Drugie miejsce i także srebrną statuetkę za sprawą głosów słuchaczy zdobyła pani Joanna Scheuring-Wielgus. I proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam, ponieważ pan kompletnie inaczej interpretuje. Proszę tak, kompletnie, pan kompletnie źle interpretuje to, co tutaj się dzieje. Proszę bardzo, teraz pani może wyjaśnić, co tam się działo. Serdecznie dziękuję. Bardzo się starałam, żeby być na pierwszym miejscu, ale mi się nie udało. I dla wszystkich moich wielbicieli, wielbicielek, hejterów i hejterek chciałabym zakomunikować, że przejęzyczałam się, przejęzyczam i będę się przejęzyczała. Myliłam się, mylę i będę się myliła. Obiecuję. O tym, w jaki sposób wybierane są te najbardziej oryginalne wypowiedzi, opowiada pomysłodawczyni plebiscytu Beata Michniewicz. Robimy kwerendy w sejmowych materiałach, czasami w archiwaliach radiowych dotyczących całego roku. Pamiętam takie debaty w Sejmie, które były takie wyjątkowo mięsne i wtedy to przeglądam, a poza tym no tak jak z dinozaurami, no to się tyle razy powtarzało w różnych mediach, w internetach, że trudno było tego nie zauważyć. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. A skrót informacji w trójce o 7.30. O sporcie Mateusz Fusiarz, spiesz się, bo dużo rzeczy. To co, zaczynamy? Jakiś stoper? Czas. Ja już poszło. Start. Taki mecz może niewiarygodnie wręcz podbudować na końcówkę sezonu. Lechia wygrała na wyjeździe z Pogonią 4-3. I kiedy pada w meczu aż 7 bramek, to ktokolwiek by nie grał, oznacza to, że mecz był szalony. Piłkarze Piotra Stokowca 2 razy przegrywali i 2-krotnie odrabiali straty. Nieważne, czy 2 czy 3 gole zdobył wczoraj Artur Sobiech, szczęśliwy był tak czy siak. Świetne widowisko. Myślę, że kibice, którzy przyszli na stadion, nie mogli na nic narzekać. Zwroty akcji, no i w końcówce wywozimy tutaj cenne zwycięstwo. Te morale zespołu na pewno się podniosły. Jeżeli taki mecz obraca się w ostatnich minutach, to dodaje to pewności siebie i w sobotę czeka nas fajne spotkanie. Piłkarze Lechii po meczu jeszcze tego nie wiedzieli, ale było to zwycięstwo za 6 punktów, bo gdyby przegrali, a Legia wygrała później z Lechem, traciliby do Mistrzów Polski właśnie 6 oczek. A ostatecznie to legioniści pogubili punkty w Poznaniu, bo Lech zwyciężył 1-0. Lechia na 5 kolejek przed końcem sezonu ma 63 punkty, tyle co Legia, i znów jest liderem. Na świętowanie na pewno jeszcze za wcześnie. Co innego w Częstochowie. Raków wygrał wczoraj 2-0 z Podbeskidziem i po 21 latach znów zagra w Ekstraklasie. Cały Gdańsk trzymał wczoraj kciuki za Kolejorza, za to przynajmniej połowa Liverpoolu gorąco dopingowała Manchester United. Gdyby Czerwone Diabły pokonały wczoraj Manchester City, The Reds do końca sezonu mieliby wszystko w swoich nogach, ale obywatele wygrali 2-0 i mają punkt przewagi nad drużyną Jurgena Kloppa. A we Włoszech, cóż, wiemy już, że Krzysztof Piątek nie zdobędzie z Milanem żadnego trofeum. Rossoneri przegrali 0-1 z Lazio w rewanżowym półfinale Pucharu Włoch, a skoro w pierwszym meczu był bezbramkowy remis, to w finale zameldowali się Rzymianie. Piątkowi na pocieszenie pozostała walka o tytuł Króla Strzelców, ale to wypadałoby jakoś prędko się przełamać. Wszystko w porządku z celownikiem Roberta Lewandowskiego, zdobył 2 bramki w wygranym 3-2 meczu Bayernu z Werderem, a to oznacza, że Bawarczycy zagrają w finale Pucharu Niemiec z RB Lipsk. A skoro już o tych finałach mówimy, to w tym siatkarskim zmierzą się ze sobą Zaksa i Joniko. Wczoraj w Warszawie gospodarze po znakomitym decydującym meczu pokonali 3-2 Jastrzębski Węgiel, a prowadzili 2-0, co warto dodać. 3-1 wygrała ekipa z Kędzierzyna Koźla z Aluronem Wirtu Wartą Zawiercie. Środkowy Zaksy Łukasz Wiśniewski. Jako drużyna nie poddaliśmy się, nie dopuściliśmy do powtórki z pierwszego półfinałowego spotkania i stąpamy twardo po ziemi. Wykonaliśmy naprawdę dobrą robotę i bardzo się cieszę, że już w sobotę jest pierwsze spotkanie finałowe, że nie trzeba znowu tygodnia czekać, bo ten kalendarz bywał momentami śmieszny. A w koszykarskim finale pań CTC Polkowice po raz drugi wygrało z Eneą Gorzów Wielkopolski, tym razem 74-56. Jeśli w sobotę mistrzynie Polski wygrają w Gorzowie, obronią tytuł. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Brawo, udało się. Wyrobił się pan w czasie. Sportowiec. Bez zadyszki nawet. A to już druga sprawa. Początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na wschodzie i północy kraju wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Mazowszu możliwe słabe burze nawet mogą się pojawić. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w rejonach burz. Takie mocniejsze porywy do 60 km na godzinę. I teraz uwaga, jeśli chodzi o temperaturę, 18 stopni w Zakopanem, ale poza tym to 21 w Przemyślu i Suwałkach, 23 w Rzeszowie, Białymstoku, Koszalinie i Kielcach, 24 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Gorzowie, 25 w Lublinie, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, Toruniu, Warszawie, Bydgoszczy, Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie. Najcieplej będzie w Opolu, 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje 2019 rok potęgi 7 premier. Nadjeżdżają kolejne. Legendarna Toyota Corolla w wersjach hatchback i TS Kombi. Teraz z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Sprawdź je podczas dni otwartych w salonach Toyoty w całej Polsce. Już 27 i 28 kwietnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:09. Pan redaktor dzisiaj ma humorek niezły, a złośliwość ludzka nie zna granic. No właśnie, nie zna granic. To nie mam humorek, to tak zrządzenie losu, że mówiliśmy o tym, że dzień walki z hałasem. Słuchaliśmy sobie piosenki o tym, żeby napawać się ciszą, a tu pan zaczął odkurzać liście.

Wczoraj mówiliśmy o powietrzu w piłeczce i baloniku, dziś o... O? No. No. Myślałem, że pan zgadnie. No, to pan tu zadaje pytania. Tak, to prawda. To ja, ale ja mogę zgadnąć, że na przykład to będzie pytanie od, powiedzmy, pana Marka. Od pana Marka, zobaczymy. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Nie uwierzy pan, ale jest pytanie od pana... Marka? Marka. No nie wierzę. Bardzo dobrze. Co by było, pyta pan... Marek? Marek. Mhm. Gdybym zaczął oddychać czystym... Tlenem? Tlenem. Dobrze. Czystym tlenem. Okej. Okay. Gdyby pan, panie Marku, oddychał takim czystym, czyściutkim tlenem przez krótką chwilkę, nie stałoby się kompletnie nic. Ale? Na pewno by pan tego nie poczuł, w sensie takim, że tlen nie ma zapachu, nie ma smaku, nie widać go, no bo jest gazem, więc przez krótką chwilkę nie zadziałoby się nic. Oddychając przez dłuższą chwilę, dalej pan by nic nie czuł, natomiast zaczęłyby się psuć nieco komórki, które mają największy kontakt z tym, czym oddychamy, czyli komórki płuc. One by zaczęły ulegać uszkodzeniom, takiej degradacji. To dzieje się normalnie tak czy inaczej. Natomiast jeżeli tego tlenu w powietrzu, takim naszym, którym oddychamy, jest około 21%, to nasz organizm ma mechanizmy, które tym uszkodzeniom przeciwdziałają, takie antyoksydacyjne, więc to wszystko, tak długo jak oddychamy naszym powietrzem, którym, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, to jest wszystko jak gdyby do odwrócenia i do opanowania. Gdyby teraz jednak było 100% tlenu w tym gazie, którym oddychamy, to okazałoby się po dłuższym oddychaniu, że niestety te mechanizmy nie są wystarczająco wydajne. W efekcie rzeczywiście uszkodzeniom by zaczęły ulegać komórki na początku płuc. Gdybyśmy tym tlenem zaczęli oddychać, czy oddychali nawet przez kilkadziesiąt godzin, te uszkodzenia by były już kompletnie nieodwracalne. I nawet gdybyśmy zaczęli po jakimś czasie oddychać normalnym powietrzem, to organizm nie poradziłby sobie z uszkodzeniami, które wynikają ze zbyt dużej koncentracji tlenu. Tlenem czystym można oddychać, ale tylko wtedy, kiedy jest bardzo obniżone ciśnienie gazu. Wtedy rzeczywiście, nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ale jeżeli mocno obniżymy ciśnienie, wtedy oddychanie czystym tlenem nie powinno nam zaszkodzić. No i proszę. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. A ja bardzo dziękuję. Do przyszłego tygodnia. Który to? Tak, już. Czwartek. A to jest ten taki fajny tydzień, taki, w którym... Za tydzień. Się prawie nie pracuje? Ten był też taki troszkę, ale następny będzie jeszcze bardziej. A, no tak. No właśnie. No to do poniedziałku. Sponsorem audycji była Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Czyli jak ktoś ma niskie ciśnienie typu 110 na 70, to może oddychać samym tlenem? Dobrze zrozumiałem? Napisał pan radio? No nie do końca, ale będziemy jeszcze próbowali wyjaśnić. Mówiłem w prognozie pogody o tym, że wiatr dziś trochę słabszy, taki do 60 km na godzinę. Wczoraj tutaj w Niemczech akurat, no bo ja mam przejazdem jak co tydzień, we Frankfurcie, to jakby to powiedział Białostok i Akalice, Armagedon był, bo normalnie na autostradzie drzewa położyły się gdzieś tam w którymś momencie, z trzech pasów jeden był zajęty, no i nie było widać za dużo, także w Polsce do 60 to nie jest tak źle. A w tym momencie będę zaraz wjeżdżał do Francji, na Saarbrücken granica, cisza, spokój, słoneczko. Dziękujemy za telefon i spokojnej podróży panu życzymy. Tak, widziałem te kurzowe historie na drodze rzeczywiście. Sporo tej nauki dzisiaj w programie, bardzo dobrze, bo nauka to potęgi klucz. Ktoś mnie pytał wczoraj o zdjęcia z wystawy w Centrum Nauki Kopernik, o których mówiłem przedwczoraj. One już są na facebookowym profilu Projekt Tata 3. O wystawie Zmierz się, a dziś zmierzymy się z całkiem innym problemem. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Tata. Krystian Hanke. Trochę przekornie powiedziałem, całkiem inny. Właściwie gdyby nie media społecznościowe, nikt by się nie dowiedział, że jesteśmy tak wielkimi fanami fotografii, my wszyscy. No w zasadzie każdy z nas to niemalże urodzony fotograf. Osłowie. No właśnie, dawniej kiedy aparat trzeba było ustawić, klisze wywołać, odbitki zrobić, zdjęć mieliśmy akurat tyle, żeby zająć znajomym 5 minut, by opowiedzieć i pokazać, co robiliśmy podczas majówki. No dzisiaj tych zdjęć jest znacznie, znacznie więcej, odkąd technologia wmontowała nam dobry, szybki i od razu pokazujący zdjęcia aparat do telefonu. Uwiecznieniu chwil cyfrowo poddaliśmy się niemal wszyscy, ale zrobić zdjęcie to jedno, ale żeby od razu nim chwalić się całemu światu. Wydaje nam się to tak niesamowicie naturalne, co jeszcze parę lat temu wydawało nam się strasznie dziwne, bo nawet znajomym w pracy nie mówiliśmy, słuchajcie, ja dzisiaj ugotowałem w ogóle super makaron. Who cares? Kogo to tak do końca interesuje, że ugotowałeś makaron. No właśnie, zauważa Anna Rywczyńska, ekspertka z Instytutu NASK. Dziś, choć nie do końca zdajemy sobie sprawę, to technologia wpycha nas sama w tę pułapkę. Kiedyś musieliśmy szukać Wi-Fi, kiedy zaczęliśmy mieć smartfony. Musieliśmy mieć tą chwilę tej refleksyjności. Wróciliśmy sobie do domu, podłączyliśmy się do naszego domowego Wi-Fi. Może przejrzeliśmy swoje zdjęcia czy swoje sytuacje z dnia. Puszczaliśmy je po jakimś czasie. Dzisiaj pakiety telefoniczne nie ograniczają nas w tych reakcjach. Reagujemy często tu i teraz. Idę, widzę, wrzucam. Relacjonuję koncerty, wyjście na spacer czy pierwsze kroki swojego dziecka. Czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie natychmiast udostępnić naszą sytuację życiową. No właśnie, w grupie osób zasypujących sieć zdjęciami i relacjami są właśnie rodzice. Nierzadko rodzice z syndromem FOMO. Ogólnie mówiąc, lęku przed pominięciem nas, no i tego, że ominie nas coś ważnego w sieci. Oni nie pozwolą dziecku zrobić pierwszego kroku, czy zrobić pierwszego kółka na rowerze. Jak nie upewnią się, że mają miejsce w telefonie, jest dobre światło, słońce pada z dobrej strony, ale gdzie jest ta nasza wewnętrzna emocjonalność, gdzie są nasze wewnętrzne przeżycia, gdzie jest ten czas na przytulenie dziecka i powiedzenie, słuchaj, super ci poszło. No właśnie. Dla nadaktywnych w mediach społecznościowych rodziców powstał nawet termin, sharenting. Sharenting, czyli masa zdjęć z każdej aktywności, z każdego wydarzenia, z tego, co robimy. No i dziś właśnie w natłoku tych materiałów rodzinnych o dzieciach, na pewno jakieś takie zdroworozsądkowe, przemyślane, świadome zarządzanie tymi informacjami jest niezbędne. Też dzieci mogą mieć z tym jakiś kłopot, chociaż jest wiele dyskusji, które mówią, jeśli rodzic nie będzie wrzucał w ogóle żadnych zdjęć dziecka, to dziecko po latach też pomyśli, że było niekochane i w ogóle nie uczestniczyło w życiu i może też mieć pretensje. Też, bo pretensje mogą mieć również nasze pociechy po latach do nas, no powiedzmy sobie do tych szalonych rodziców, którzy dla ubawu coś w sieci umieścili. I tu mamy do czynienia z tak zwanym troll parentingiem. Mamy tutaj na myśli to, że rodzic chce, żeby z tego dziecka się śmiano. Na przykład dziecko było niegrzeczne i robi mu zdjęcie z karteczką, byłem niegrzeczny, jeśli się zachowałam, wrzucam to do sieci. Czyli to już są takie skrajne przypadki. Troll parenting to też w pewnym sensie zdjęcia, które robimy niekoniecznie ze złą intencją, ale dlatego, że nas coś rozczuliło, czyli nasze dziecko się tam umorusało jakimś jedzeniem, papką, czy jest w jakiejś takiej intymnej sytuacji dla nas uroczej. Natomiast dla dziecka po latach ośmieszającej i trudnej, czyli nie wiem, jakieś tam pierwsze siedzenie na nocniku i czy kąpiele w wannie, po latach to pierwsze procesy już, jak to procesy, czyli w Stanach się odbywają, dzieci już wytaczają sprawę swoim rodzicom, że właśnie upubliczniali treści o nich do sieci, których oni by absolutnie nie akceptowali, nie chcieli. Niech to będzie dla nas aktywnych fotograficznie rodziców ostrzeżenie, no nie tylko od Instytutu Badawczego NASK. Sam pan wrzucasz zdjęcia, zakrzyknie od razu ktoś do mnie, no i będzie miał rację projekt Tata Trochę Radiowy Blog. Jego facebookowa emanacja pozwala na to, na co nie pozwala radio, no, ale staram się nie wrzucać zdjęć dzieci, których twarz że można byłoby gdzieś nic nie wykorzystać. Także ze względów bezpieczeństwa dokładnie oglądam wszystkie zdjęcia przed umieszczeniem w internecie. Nowe czasy, nowe wyzwania i nawet niewinna relacja z majówki z dala od domu to informacja dla tych, którzy mieliby ochotę wpaść do nas z niezapowiedzianą wizytą, kiedy nas nie ma oczywiście. A pozostawiona na stole kartka, miałem kiedyś taki pomysł z napisem kochanie, ten nowy grzechotnik gdzieś wylazł z terrarium i już nie miałem czasu go szukać, potem to zrobię. Może, ale nie musi odstraszyć złodziei, kiedy już włamią się do naszego mieszkania. Bardzo dziękujemy. Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po pierwsze słowo umorusane jest piękne. Bardzo piękne. Bardzo. A po drugie Redek Soloszański ma chyba taki nawrót choroby, bo wczoraj przyszedł i powiedział: zrobiłem nowe zdjęcie magnolii. Teraz nie wiem, czy jest lepsze światło niż ostatnio, czy też nie, bo jeszcze mi nie pokazał. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy! Do usłyszenia 26 kwietnia. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać zobaczyć nocą Limburg i zachwycić się magiczną iluminacją. Można też kupić Opla z matrycowymi światłami LED Intellilux w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie jeszcze tylko 72 godziny na skorzystanie z historycznych rabatów. Aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Michał Przerwa. Szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów przebywających tam z dzieckiem albo z osobą niepełnosprawną. Tak przewiduje projekt noweli ustawy o prawach pacjenta. Został przyjęty przez posłów z Komisji Zdrowia. W tej chwili szpital może, ale nie musi pobierać opłat. Amerykańska ambasada w Warszawie zachęca Polaków do występowania o wizy. Dyplomaci twierdzą, że im więcej osób do jesieni dostanie wizy do Stanów Zjednoczonych, tym Polska będzie miała większe szanse, by dołączyć do programu ruchu bezwizowego do Ameryki. Odsetek odmów jest przez władze Stanów Zjednoczonych liczony od października do września. W poprzednim okresie wyniósł on 4%, teraz jest szansa na zejście poniżej 3%. Brytyjski historyk i publicysta zaprzeczający Holokaustowi David Irving dostał zakaz wjazdu na terytorium Litwy do kwietnia 2024 roku. W ten sposób litewskie władze zareagowały na doniesienia, że Irving jesienią planuje podróż do miejsc związanych z II wojną światową oraz prześladowaniami Żydów w Polsce i krajach bałtyckich. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weszka. Inwestycje nie zawiodły, stanowiąc silny składnik wzmocnienia gospodarki, oceniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu na temat zrewidowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących PKB w 2017 i 2018 roku. GUS poprawił kwartalne szacunki PKB w poprzednich latach. Według ostatecznego wyniku produkt krajowy brutto w 2017 wzrósł realnie o 4,9%. Wzrost PKB w ubiegłym roku wyniósł 5,1%. Energetycy będą się rozpychać na polskich drogach. Spółka PGE Nowa Energia, należąca do państwowego koncernu PGE, kupiła za 15 milionów złotych ponad 51% akcji firmy For Mobility, która oferuje usługi carsharingu, czyli wypożyczania samochodów. Informuje o tym dzisiaj Puls Biznesu. Pieniądze nowego właściciela mają sfinansować dalszy rozwój i ekspansję For Mobility. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi spadkami. Rynki analizują raporty finansowe spływające ze spółek. Dzisiaj po sesji inwestorzy oczekują na publikację wyników m.in. od Facebooka i Microsoftu. Indeks Dow Jones na zamknięciu stracił wczoraj 0,22%. S&P identycznie. Nasdaq właściwie tak samo, w dół 0,23%. Czwartkowy handel rozpoczynamy w mieszanych nastrojach, mówi Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Xtrade Brokers. Z jednej strony jesteśmy po udanych wynikach w większości przypadków amerykańskich spółek. Z drugiej strony niektóre dane makroekonomiczne, takie jak niemiecki indeks IFO czy koreańskie dane o PKB, rozczarowały i to oznacza, że powracają obawy o spowolnienie globalne. Natomiast rynki akcji ciągle są wysoko. Widzimy natomiast istotne umocnienie dolara amerykańskiego, który jest najsilniejszy od kilkunastu miesięcy i nadal drogą ropę po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział, iż nie przedłuży okresu, na który kraje mogłyby kupować irańską ropę. No to na koniec waluty. Euro kosztuje 4,30, dolar 3,85, funt 4,97 zł, frank szwajcarski 3,78 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane nas czeka po południu, na wschodzie i północy kraju wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Słabe burze też się mogą pojawić, to na Pomorzu, na Warmii, Mazurach i na Mazowszu. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wschodzie do 27, tak, 27 na południowym zachodzie, chłodniej na Półwyspie Helskim, tam może być 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052, koszt 2,46 zł z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Panasonic Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1699. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 8. Mówiliśmy o wrzucaniu do sieci zdjęć własnych dzieci. Tak sobie myślę, że jak ktoś ma takie natręctwo, że musi z całym światem się podzielić jakimiś swoimi przemyśleniami, to niekoniecznie przez Facebooka i ze zdjęciami dzieci, ale może do radia zadzwonić. Zadzwoni rano do trójki, jak będzie miał szczęście, to redaktor go puści na antenę i wszyscy usłyszą te wiekopomne mądrości. Bo czasem człowiek musi, inaczej się udusi, prawda? Dzięki, do usłyszenia. Zdecydowanie. To jest bardzo dobry pomysł. 2-2 i 7 trójek. Można też napisać, tak jak pan Paweł z Krotoszyna, który informuje, że jego 9-letni syn, Krzysiek, już 2 lata temu poprosił, żeby nie umieszczać jego zdjęć w mediach społecznościowych. I ja to rozumiem, i ja to szanuję, i ja to stosuję, napisał pan Paweł. She packed my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Piotr Metz. Pierwszy singiel z płyty Goodbye Yellow Brick Road to jeden z największych sukcesów pary Elton John - Bernie Taupin. Doczekał się wielu nowych wersji, m.in. Queen i The Who. I'm gonna be stuck here. Pomyślałem, nieźle utknąłem, skończę jako sprzedawca w sklepie płytowym, żadnej przyszłości, zero. I dlatego odpowiedziałem na niesławne ogłoszenie wytwórni płytowej Liberty w New Musical Express. Szukamy autorów piosenek i muzyków. Ale grało zdecydowanie Sir Elton John i oczywiście Piotr Metz. Bardzo dziękujemy, do poniedziałku panowie. 227 trójek. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłania się Andrzej z Kolbuszowej. Ja dobrze wiem, o czym mówił ten pan, bo czasem jak zadzwonię, puści mnie w trójce pan redaktor na antenie. To jest coś fajnego. Potem idę po mieście i niesamowite uczucie, jak ktoś mówi, ty, słyszałem cię dziś w trójce, no. Fantastyczna sprawa. I czasami mam niektóre swoje wypowiedzi, udało mi się nagrać je na magnetofon szpulowy. Stary, piękny magnetofon szpulowy. Piękna sprawa oczywiście. Młodzi mówią, że jest fame. Zapraszamy do trójki. Chyba, że coś pokręciłem. Za 18 minut będzie ósma. Inny temat zupełnie teraz. Miłośnicy zwierząt mówią o pewnym przełomie. Chiny znoszą obowiązkowe testowanie kosmetyków na zwierzętach. W kraju środka wszystkie kremy, szampony czy balsamy muszą być w taki właśnie sposób sprawdzone przed wejściem na tamtejszy rynek. Od 2020 roku firmy kosmetyczne będą mogły, ale już nie musiały wykonywać testów na zwierzętach, mówi Katarzyna Konopka, blogerka, pasjonatka zdrowego trybu życia i ekologii, prowadzi grupę w mediach społecznościowych Kosmetyki bez okrucieństwa. To już nie musi być na zwierzętach, natomiast może być i nadal każda firma musi się zgodzić na to, wchodząc na rynek. Powiedzmy sobie szczerze, nie jedna firma się na to zgodzi, ponieważ to jest duży rynek. Drugi co do wielkości rynek na świecie. W Polsce od 2004 roku jest zakaz testowania i sprzedawania kosmetyków testowanych na zwierzętach. W Chinach nie. Czy wiele firm stosuje podwójne standardy? U nas sprzedają te nietestowane, a tam testowane. Bardzo trudno jest pojechać i sprawdzić w sklepie, jakie firmy tam są. Mamy rynek globalny. 80% świata nadal testuje na zwierzętach, czyli nasze składniki i nawet w polskich kosmetykach pochodzą z całego świata. Mamy przecież bardzo popularne ostatnio masło Shea, oleje, nawet kokosowy, no nie rośnie w Polsce, więc producenci tych składników, dostawcy składników mogą testować na zwierzętach. Oczywiście na rynku chińskim są wszystkie lub prawie wszystkie firmy międzynarodowe. Ewa Starzyk z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Powiem może taką rzecz mało popularną. To tak naprawdę dzięki obecności tych firm na rynku chińskim my możemy dzisiaj mówić o tym, że Chiny wycofują się z testów na zwierzętach. Dla części konsumentów jest dość kontrowersyjne, że no ale te firmy zgadzają się na testowanie ich produktów, ale dzięki temu, że te firmy tam są, sprzedają tam swoje produkty i rozmawiają z chińskimi władzami o tym, żeby chińskie władze się z tych testów wycofały, w dużej mierze dzięki temu Chiny rzeczywiście zaczynają się uginać. Zwracam uwagę na to, czy kosmetyki są testowane na zwierzętach. Nie sprawdzałam. Nie pomyślałam. O, może tak, że no robią takie rzeczy. Sprawdzam termin ważności, sprawdzam zalety tych kosmetyków, ale to, czy są testowane na zwierzętach, no faktycznie nie sprawdzam. Nigdy się tym nie interesowałem, chyba jest to obojętne. W Polsce jest zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach, ale prawdziwą furorę robią u nas ostatnio kosmetyki, na przykład koreańskie. No niestety w Korei weszły zakazy, ale to wszystko jeszcze nie jest do końca jasne. Nie ma tam jak tego sprawdzić. No Japonia dalej testuje na zwierzętach. W 2018 roku wyszło nasze polskie prawo, które dostosowało się do tego rozporządzenia Unii Europejskiej. Agnieszka Grzywaczewska z Fundacji Viva. Wprowadzono też wysokie kary. Jeżeli chodzi o karę za testowanie kosmetyków, to jest 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o karę za wprowadzenie takiego kosmetyku do obrotu, to jest 30 tysięcy. I po prostu trzeba mieć świadomość, że jeżeli rzeczywiście kupujemy kosmetyk, który pochodzi z kraju, gdzie zwierzęta nie mają żadnego szacunku, to musimy się liczyć z tym, że nie do końca jest to etyczne. To sprawdzi taki kosmetyk, który przyjdzie do nas przez internet zamówiony. Czyli mogą się takie kosmetyki pojawić w Polsce? Właściwie mogą się pojawić, dlatego że nadzór nad kosmetykami sprowadzanymi z krajów trzecich przez internet jest dla inspekcji sanitarnej dosyć trudne. A czy za to, że ktoś sprowadził taki kosmetyk do kraju, została nałożona kara finansowa? Jeszcze się nie zdarzyło. Jak sprawdzić, czy kosmetyki są testowane na zwierzętach? Nie ma takiej organizacji, która by się stricte zajmowała tylko i wyłącznie kosmetykami. I każda organizacja, to jest tak jak z certyfikatami ekologicznymi, każda ma inne swoje kryteria. A znaczek z króliczkiem na opakowaniu? Sam królik na opakowaniu nic nie znaczy. Oznaczenie, które marki często nadają same sobie i po prostu mają symbol królika. Wiele osób myśli, że wtedy kosmetyk już jest nietestowany na zwierzętach, natomiast nie mówi nam niczego. Nie mówi nam o wartościach marki, czy jest obecna na rynku chińskim, czy zleca testowanie na zwierzętach w innych krajach. No nic nie wiemy. Kosmetyki na rynku polskim nie są testowane, natomiast dane marki mogą testować te produkty gdzie indziej. Łatwiej jest znaleźć kosmetyk wegański, gdzie nie mamy składników odzwierzęcych, niż rzeczywiście dojść do tego, czy dana firma, która wyprodukowała ten wegański kosmetyk, ma jakieś powiązania z testami na zwierzętach, czy nie. I co ciekawe, kosmetyki wegańskie, o których słyszeliśmy kilka chwil temu, które robią furorę w Chinach, zgodnie z obowiązującym teraz prawem, także są testowane na zwierzętach. Od przyszłego roku może się to zmienić. A sprawą zainteresowała się Izabela Woźniak. Za 14 minut ósma. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsza i coraz więcej dni. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się przody. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Siedem trójek. Pan redaktor powiedział, młodzi mówią fame. Ja myślę, bo mnie się też zdarzyło kilka razy być wyemitowanym. Moja córka 11-letnia chyba się łapie, czyli jednak do kategorii młodych. Jeszcze ona by powiedziała, że to było prestiżowe po prostu. O tak, to też dobre słowo. Prestiżowo. Właśnie zbliża się ósma prestiżowo. Za 10 minut będzie. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No to zaczniemy od musicalu tym razem. Na kanwie Chłopaka znikąd, biograficznej książki Julie Bird, czyli przyrodniej siostry Johna Lennona, 10 lat temu powstał film o tym samym tytule, a teraz ma ona trafić na teatralne deski, oczywiście w Londynie. Musical skupi się, podobnie zresztą jak książka i film, na czasach, gdy nie było jeszcze Beatlesów, tylko zespołu The Quarrymen, oraz na relacji Johna z matką Julią, właściwie Julią, i jej siostrą Mimi Smith. Jak mówi producentka filmu, dwóch bardzo różnych i silnych w różny od siebie sposób kobietach. Przedsięwzięcie jest na bardzo wczesnym etapie realizacji i tutaj powinno paść pytanie, na co z trzecią kobietą, Yoko Ono. Yoko Ono ponoć jest świadoma tego przedsięwzięcia, ale w nim nie uczestniczy. Powiedziałem, że to były czasy, kiedy grali The Quarrymen, no i między innymi grali takie rzeczy. Choć to akurat oryginał Buddy Holly. To były czasy, chciałoby się powiedzieć. Musical, no też rzecz ciekawa. Zobaczymy, pożyjemy. This is not a safe place. Taką prawdę głosi tytuł nowej płyty zespołu Ride. To ich drugi album po zejściu się muzyków 5 lat temu. Ukaże się 16 sierpnia. W pierwszej dekadzie lat 90. wydali 4, z których co najmniej 3 pierwsze. Nowhere, Going Blank Again i Carnival Flight uznawane są często za jedne z najważniejszych dla nurtu w brytyjskim gitarowym graniu, w którym muzycy częściej zapatrzeni byli w swoje buty niż publiczność przed sceną. Sugars, no dobrze, tak się to nazywało. Tymczasem to koncerty właśnie stały się dla Ride nowym paliwem i po kilku występach w 2014 roku zespół postanowił wrócić do nagrywania. Rok później zagrali na OFF festiwalu, a w 2017 roku ukazała się płyta, pierwsza po 21 latach, zatytułowana Weather Diaries. I zarówno tamtą, jak i tę nową produkował Earl Alkan. Mamy już pierwszą piosenkę zwiastującą to wydawnictwo, utwór zatytułowany Future Love, to zespół Ride. Zespół Ride. A teraz o panu, którego słuchacze trójki świetnie znają. Sting jest kolejną gwiazdą, która wybiera się na muzyczną emeryturę do rezydencji do Las Vegas. Serię 16 koncertów zatytułował Sting My Songs. Bilet na te wydarzenia będzie można kupować od 3 maja, ale to trochę jak inwestycja w długoterminowe obligacje, bo pierwszy koncert odbędzie się 22 maja roku 2020. Ostatni przewidziano na 2 września. Będzie miał więc artysta mnóstwo czasu na zwiedzanie okolicy, choć bardziej prawdopodobne jest dorzucenie dodatkowych koncertów. Zaskoczeniem mogą być ceny biletów. Jeszcze nie podano ich do oficjalnej wiadomości, ale mówi się o $59. Zespół Journey za koncerty w tym samym miejscu żąda od 109 do, uwaga, 1080. I w tym roku rezydentami w różnych salach koncertowych Las Vegas będą m.in. Janet Jackson, Def Leppard i kończący 8-letnią rezydencję koncert 8 czerwca da Celine Dion. Dobrze, to już mamy ustalone, że prestiżowe też, ale tu pani Marta podpowiada, że epickie już nie, epickie również, epickie jest bardzo dobre. Niedobre? Kręcisz nosem. Chyba już trochę nie. To teraz mi mówisz? Potem ci wszystko wytłumaczę. To co, pan mi nic nie mówi. Tu pani Marta była cała zadowolona, że jak się komentarz pojawi na antenie, to też będzie epicko. No to nie? Że dla pani Marty epicko. Dobrze, za 4,5 minuty 8. Prestiżowo.